Mucona. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, poniedziałek, 25 dzień września, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie premier w kampanijnej podróży po Polsce. Najnowsze dane o próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy i poszukiwania właściciela XIX-wiecznych listów generała Bema. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd inwestuje potężne środki w rozwój armii, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo. W Dęblinie przypomniał, że w tym roku inwestycje sięgnęły 137 miliardów złotych w porównaniu do 37 miliardów za rządów koalicji PO-PSL. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że te inwestycje pozwalają Polsce zyskać przewagę technologiczną nad potencjalnym agresorem. Jest to możliwe. Jest na świecie dzisiaj kilka takich miejsc, gdzie mniejszy kraj, ale odpowiednio uzbrojony, zapewnia sobie bezpieczeństwo przed potencjalnymi agresorami, którzy są dużo bardziej liczni pod względem ludności. I dlatego inwestujemy potężne środki w polską armię. W przyszłym roku budżet na inwestycje w polskie siły zbrojne ma sięgnąć 150 miliardów złotych. Kandydujący do Sejmu z warszawskiej listy Konfederacji Jacek Bartyzel zaproponował wprowadzenie pakietu mobilności dla polskich miast. Jak mówi, elementem pakietu ma być zmiana ustawy o elektromobilności i koniec tak zwanych stref czystego transportu. Trzeba powstrzymać armagedon komunikacyjny w stolicy. Zwężenia ulic, haracze parkingowe, strefy czystego transportu, a przede wszystkim samorząd, który kompletnie ignoruje zdanie mieszkańców. Jako poseł przedstawię pakiet mobilności, który uniemożliwi takie zmiany. Zmiana ustawy o drogach publicznych i koniec haraczy parkingowych. Zmiana ustawy o elektromobilności i koniec stref czystego transportu. Zmiana ustawy o referendum lokalnym, tak żeby władze miasta musiały słuchać mieszkańców. Głównymi postulatami Konfederacji w kampanii wyborczej do parlamentu są proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, obniżka cen domów i mieszkań o 30% oraz konstytucyjna ochrona obrotu gotówkowego. Od początku roku służby odnotowały ponad 21 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, poinformował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. W tym samym okresie zatrzymano przeszło 550 przemytników, którzy próbowali wywieźć nielegalnych migrantów do krajów docelowych. Stanisław Żaryn wyjaśnił, że statystycznie mniej więcej co dziesiąta próba nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią kończy się skutecznym przekroczeniem muru. Jednak wówczas migranci są zatrzymywani w innych miejscach. Właściwie cała granica z Białorusią jest w tej chwili objęta wielowarstwową osłoną i te próby na kierunku białoruskim właściwie są nieskuteczne. Część osób jest zatrzymywana na linii granicy, część osób, zdecydowana mniejszość, to są osoby, które są zatrzymywane w kolejnych krokach czy w kolejnej odległości na naszym terytorium. Stanisław Żaryn zapewnił, że fizyczna bariera i urządzenia elektroniczne znacznie uszczelniły polsko-białoruską granicę, choć zaznaczył, że nie są one skuteczne w 100%, dlatego rząd wzmocnił patrole. Migracja to główny temat, o którym chce mówić szefowa brytyjskiego MSW podczas wizyty w USA. Suella Braverman będzie przekonywać, że globalne reguły dotyczące przyjmowania migrantów muszą się zmienić, bo są przestarzałe. Według Suelli Braverman stworzone pół wieku temu traktaty i konwencje nie przystają do rzeczywistości XXI wieku. W USA chce więc przekonywać, że w czasach odrzutowców i smartfonów trzeba wypracować nowy system kontroli migracji. Powstrzymanie nieregularnych migrantów przepływających z narażeniem życia kanał La Manche to jeden z priorytetów gabinetu Rishiego Sunaka. Rządowe statystyki pokazują, że napływ migrantów przez kanał jest większy niż dwa lata temu, ale mniejszy niż rok temu. Brytyjski system jest niewydolny. Przetwarzanie wniosków trwa długo, kolejka się wydłuża, a koszty utrzymania tych ludzi są wysokie. Tymczasem Daily Telegraph donosi, że Suella Braverman naciska, by rząd ograniczył napływ legalnych migrantów pracujących w służbie zdrowia i sektorze opieki nad starszymi ludźmi. Część członków gabinetu Rishiego Sunaka ma jednak wątpliwości. Społeczeństwo się starzeje. W sektorach tych już teraz brakuje rąk do pracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tarnowska prokuratura szuka właściciela 17 listów generała Józefa Bema z połowy XIX wieku. Sprawa miała swój początek jeszcze w 2009 roku, kiedy do Tarnowskiego Muzeum zgłosił się antykwariusz z propozycją sprzedaży prywatnych listów Bema głównie do księcia Leona Sapiehy. Muzealnicy mieli jednak wątpliwości co do źródeł pochodzenia korespondencji, bo znaleźli na niej sygnatury wskazujące na to, że mogła pochodzić z biblioteki we Lwowie. Dlatego jeszcze w 2009 roku powiadomili prokuraturę. Antykwariusz, który chciał sprzedać listy generała Bema Tarnowskiemu muzeum, otrzymał je od żony, która z kolei dostała je w 2003 roku od Doryka. Doraka była pracownikiem jednej z ukraińskich uczelni i często korzystała ze zbiorów lwowskiej biblioteki. Problem w tym, że biblioteka nie była w stanie jednoznacznie potwierdzić, że te konkretne listy Bema były w jej zasobach, podkreśla rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Jednocześnie zachodziło tutaj podejrzenie, że te listy w sposób nielegalny znalazły się w zasobach Doryka. Prokuratura nie była w stanie ustalić, kto jest właścicielem tych listów. Śledztwo w sprawie paserstwa zostało umorzone jeszcze w 2016 roku. Kiedy przez kolejne 3,5 roku nikt nie zgłosił się po 17 listów Bema, prokuratura chciała je przekazać Tarnowskiemu Muzeum. Ale ze względu na ich wartość sąd nakazał jeszcze raz ogłosić wezwanie właścicieli do odbioru tego nietypowego depozytu. I mają na to od teraz 3,5 roku. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pogodnie, sporo słońca i na pewno nie będzie padać. Pogodowo na super wrzesień, ciąg dalszy można śmiało powiedzieć. Szczególnie, że jutro ma być tak samo niemal, bo będzie jeszcze cieplej, nawet do 28 stopni. A dzisiaj maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 24 w Lublinie, w centrum 23. Do 14 zajrzymy między innymi do kalendarza, do kalendarium muzycznego, polecimy fajny film i będziemy mówić, jak się żyje w Europie. Audycja Trójka do 3 poleca się na ciekawsze chwile. Na początek, jeżeli chodzi o atrakcje muzyczne, już za moment. Plaż, Stone Temple Pilots, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. brzmienie Trójka Polskie Radio, prawie 12 minut po 13:00 muzycznie, przed momentem Ameryka, ponieważ plaże Stone Temple Pilots, a w studiu Monika Suszek, no i sprawy europejskie. Dzień dobry. Dzień proszę dobry. Bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś ważne sprawy europejskie dotyczące naszego życia w dużych miastach i w mniejszych miastach. Konkretnie będziemy rozmawiać o zmianach i planowaniu. Jak zaplanować miejską przestrzeń tak, aby była ona wygodna dla każdego pokolenia. I jak w upalne dni wytrzymać w tych naszych betonowych przestrzeniach. Naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej zbadali różnice między temperaturami powierzchni w lecie na obszarach miejskich liczących ponad 50 tysięcy mieszkańców i na obszarach wiejskich. I analizując te dane z lat 2003-2020, ustalili, że temperatury w miastach były wyższe i ta różnica wynosiła czasami od 10 nawet do 15 stopni Celsjusza niż właśnie w pobliskich obszarach wiejskich. Problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców Europy. Ten problem ma już taką skalę globalną. I tak mówił dla portalu Euronet włoski architekt Carlo Ratti z Instytutu Technologii w Bostonie. Łagodzenie skutków zmian klimatycznych na każdym poziomie jest dziś niezwykle istotne, począwszy od projektu pojedynczego budynku, poprzez mikroskalę, aż po dużą miejską skalę całej okolicy i całego miasta. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mówimy o nowych miastach, czy jak to często bywa w Europie i Ameryce Północnej, o przekształceniu już istniejących. Carlo Rotti bada i przewiduje, jak zmieniają się technologie cyfrowe, sposób życia ludzi i jakie są tego też konsekwencje właśnie w skali miejskiej. I miasta ze względu na liczbę mieszkających w nich ludzi uosabiają wiele wyzwań stojących przed społeczeństwem globalnym, nie tylko w zakresie zmian klimatycznych, też naszej adaptacji do nich, ale też w zakresie zmian społecznych. I właśnie o tym, jak powinny wyglądać takie miasta przyszłości, co zrobić, aby wszystkim żyło się i wygodnie, i dobrze. Dobrze, o to będę pytała już za chwilę naszego gościa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Internet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Miasta idealne, czyli jakie? Zielone, wygodne i pewnie, żeby było wszędzie blisko. Czy to jest taki ideał? O to będę już pytała mojego gościa. Z nami jest badaczka z Politechniki Śląskiej, architekt, inżynier, urbanistka i założycielka Fundacji Laboratorium Architektury 60+, pani Agnieszka Labus. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, jak pani zamyka oczy i myśli sobie o takim mieście idealnym, to to miasto jakie jest według pani? Oj, ja myślę, że z tymi ideałami to one są często utopijne, więc wydaje mi się, że w dużej mierze powinniśmy myśleć o tym, co jest rzeczywiście realne i co możemy w naszych miastach wdrożyć. Oczywiście marzenia są ważne, ale myślę, że takie miasto idealne to miasto przede wszystkim, które z punktu widzenia człowieka, z punktu widzenia naszej planety przede wszystkim jest przyjazne dla człowieka, dla natury. To miasto również, które jest przyjazne dla nas na każdym etapie cyklu naszego życia i to jakby staramy się promować w naszej fundacji, czyli takie miasto, które na każdym etapie naszego cyklu życia jest przyjazne, które zapewnia nam obcowanie z naturą, które zapewnia nam dostępność do usług przeróżnych, które jest również miastem, które daje nam po prostu poczucie szczęścia, dobrostanu, które oddziaływuje pozytywnie na nasze zmysły, na nasze zdrowie. Zresztą wydaje mi się, że to miasto idealne, jeżeli już mówimy o jakichś ideałach, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że tylko w 20%, jeżeli mówimy o długości naszego życia, decydują nasze geny, a w 80% otoczenie, czyli to wszystko, co nas otacza. Mamy więc ogromne narzędzie i ogromną możliwość kształtowania tych naszych miast właśnie w taki sposób, żebyśmy żyli długo i zdrowo. I to powinno być naszym taką rzeczą, która przyświeca projektowaniu, kształtowaniu współczesnych miast. To są pewne ramy, ale przejdźmy do konkretów, bo musimy się liczyć z tym, że te miasta idealne to też te miasta, w których się będziemy starzeć i społeczeństwo Europy, Polski również już należy do tego grona starzejącego się społeczeństwa. Jak to stworzyć to miasto wygodne dla wszystkich pokoleń i młodych i tych bardziej dojrzałych? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na potrzeby różnych grup i różnych generacji, ale nawet nie w podziale właśnie miasto dla juniora i miasto dla seniora, ale patrząc przez pryzmat naszych stylów życia, naszych możliwości i tego, że mamy różne potrzeby, mamy różne, jesteśmy różnie sprawni, można powiedzieć. Mamy też różne potrzeby, jeżeli chodzi o korzystania z różnych usług, funkcji w miastach i ten styl życia, czy my jesteśmy właśnie mamą, tatą dziecka, czy my jesteśmy opiekunem osoby starszej, czy my jesteśmy osobą, która w wieku 40 lat choruje na przykład na nowotwór i również wymaga środowiska wspierającego i takiego, które będzie dla tej osoby dostępne, bezpieczne, które pozwoli też wracać szybko, regenerować się i wracać do zdrowia. No myślę, że ten taki podział, on jest dla nas w urbanistyce i w architekturze, powiedziałabym, trochę szkodliwy, bo segreguje to nasze społeczeństwo w bardzo taki stereotypowy sposób. A można być przecież, jak pokazują najnowsze badania naukowe, jeżeli mówimy o wieku na przykład biologicznym, można być 38-latkiem i mieć chronologicznie i mieć wiek biologiczny 61 lat. Więc czasami patrzymy na jakąś osobę, która ma 70 lat, wiek chronologiczny, a zupełnie inną sprawność, taką motoryczną czy też psychofizyczną, dużo na przykład lepszą niż osoba, która jest młodsza. Chociaż oczywiście statystycznie wiemy, że wraz z upływem czasu, z wiekiem nasz organizm się starzeje i pewne rzeczy jakby są istotne z punktu widzenia, żebyśmy zwracali uwagę na projektowanie właśnie otoczenia wspierającego zwierzęcego. Mówimy tutaj o takim środowisku, można powiedzieć, terapeutycznym, czyli takie środowisko, które jest zaprojektowane wspierając nasze różne zmysły, zapewniając nam na przykład łatwość poruszania się. Mowa tu o wayfindingu, czyli łatwość odnalezienia się w ogóle w środowisku, że ono jest czytelne, że mamy ciągłość ścieżek spacerowych, że mamy odpowiednio zaprojektowane miejsca siedzące, które czasami nie muszą być klasyczną ławką, ale mogą być po prostu murkiem, mogą być czymś, co daje nam tą możliwość, żeby przysiąść na chwilę. Ale to też kwestia dostępności do toalet, to kwestia właśnie obcowania wśród terenów zieleni. Również inne badania naukowe, chyba z 2021 roku, pokazują, że zostały przebadane osoby starsze mieszkające na terenach na osiedlu mieszkaniowym i te osoby, które regularnie korzystały z terenów zieleni i miały je w swoim pobliżu, czyli były w pobliżu tych osiedli mieszkaniowych, żyły statystycznie dłużej niż te osoby, które nie korzystały regularnie z terenów zieleni. Dlatego w dużej mierze uważam, że oparcie też naszych wniosków w kontekście projektowania miast czy przestrzeni w oparciu o badania naukowe, w oparciu również o zbieranie informacji takich realnych potrzeb wśród użytkowników, nie tylko jakby przepytanie w formach tradycyjnych, ale dzisiaj też mamy dużo różnych możliwości technologicznych, wykorzystania również GIS-u do tego, żeby zbierać dane, diagnozować w sposób realny potrzeby użytkowników dziś, ale również prognozując, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że miasta, projektując miasta i przestrzenie, one nie projektujemy je tylko i wyłącznie dla naszego pokolenia i tylko na to, co tu i teraz, ale na pewną zmienność w czasie. Za 10 lat to będą inne miasta, my też będziemy za 10 lat, o 10 lat starsi, będziemy innymi osobami, jeżeli chodzi też o potrzeby korzystania z tych miast. Dlatego tak ważna jest ta perspektywa cyklu życia. I z pewnością to wszystko będzie jeszcze też się zmieniać. Bardzo dziękuję. Do tego tematu z pewnością jeszcze będziemy wracać. Agnieszka Labus z Fundacji Laboratorium Architektury 60+ i badacz z Politechniki Śląskiej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie.

Dzień 25 września w kalendarzu zaznaczy się też smutną datą, bo właśnie w tym dniu, w 1980 roku, John Bonham, perkusista grupy Led Zeppelin, zmarł w domu gitarzysty Jimmy'ego Page'a po suto zakrapianej imprezie. Bonzon zadławił się własnymi wymiocinami. W chwili śmierci miał 32 lata. Następnego dnia Led Zeppelin mieli rozpocząć trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. 17 lat temu, teraz listy przebojów. Piosenka I Don't Feel Like Dancing w wykonaniu grupy Scissor Sisters wieńczyła listę na Wyspach Brytyjskich. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego na szczycie zestawienia znalazł się utwór Sexy Back Justina Timberlake'a. Na antypodach sukces święciła wówczas Sandy Tom własną kompozycją I Wish I Was a Punk Rocker. Ale my dziś posłuchamy Scissor Sisters, czyli numeru jeden z Wysp Brytyjskich 17 lat temu. Dwadzieścia.

14 minut do 14. Guns N' Roses Perhaps. Na pewno natomiast słuchacie Państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym od dźwięku do obrazu. Fajny film. Od piątku możemy oglądać w naszych kinach dramat Strzępy w reżyserii Beaty Dzianowicz. Autorka otrzymała jeszcze na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrodę za debiut reżyserski. W jednej z głównych ról zobaczymy Agnieszkę Radzikowską. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W jaką rodzinę wprowadzi nas film Strzępy? To rodzina Pateroków, rodzina ze Śląska, rodzina bardzo kochająca się, w której skład wchodzi Adam Paterok, Bogna Paterok, to jest małżeństwo, mieszka z nimi ojciec Adama, czyli Gerard, i nasza córka Zoja Paterok. Od razu powiedzmy, kto zagrał tę rolę, bo oczywiście Bogna to pani kreacja, a poza tym? Michał Żurawski w roli Adama, Gerard to rola Grzegorza Przybyła i Pola Król w roli Zoi. No ale nie jest to tylko obyczajowa historia pewnej rodziny. Rodziny, to jest rodzina, w której pojawia się poważny problem. Stopniowo, nie od razu, ale z nim wszyscy muszą się zmagać. Tak, w tej rodzinie dochodzi do rozłamu, ponieważ pojawia się potworna choroba, choroba Alzheimera, na którą zaczyna chorować Gerard. I ta rodzina zaczyna wspólnie chorować z bohaterem. Te strzępy to są właśnie te relacje, które między nimi zaczynają się powoli niestety rwać i dochodzi do bardzo trudnych sytuacji i trudnych wyborów, przed którymi stoi ta rodzina. Co ciekawe, autorka filmu Beata Dzianowicz bardzo precyzyjnie przygotowała aktorom podstawy do tego, by stworzyć tę kreację. Beata Dzianowicz pracuje niezwykłą metodą pisania biografii postaci, więc przed rozpoczęciem zdjęć otrzymaliśmy wielostronnicowe biografie od momentu przedszkola, narodzin praktycznie postaci, do momentu rozpoczęcia zdjęć. To bardzo ułatwia pracę nad postacią, bo wiemy, co przeżyła, jakie miała relacje w swojej rodzinie, z kim się przyjaźniła, do jakiej szkoły chodziła, co w tej szkole się działo, kto był pierwszą miłością Bogny, mówię akurat teraz w kontekście mojej postaci, ale każda z postaci głównych w tym filmie otrzymała taką biografię, co było niezwykłe i bardzo potrzebne i bardzo pomagające w tworzeniu postaci. To jest film wielokrotnie doceniany na rozmaitych festiwalach za różne elementy składowe tego obrazu i myślę, że też publiczność jest nieobojętna. Absolutnie. To, co jest najpiękniejszego, to są rozmowy po pokazach filmu Strzępy w różnych miejscach. Od Zielonej Góry do Chicago doleciwszy. I te rozmowy są naprawdę ważne, potrzebne. Ludzie nie wychodzą z kina, tylko zostają na tych rozmowach do końca, dzielą się swoimi historiami. A moja babcia też chorowała, mój dziadek, moja mama. To są bardzo osobiste rozmowy. Czasem po prostu ci ludzie potrzebują, nasi widzowie, wysłuchania i opowiedzenia swojej historii. I to mnie najbardziej wzrusza a propos tego filmu, że ten film uruchomił jakąś dyskusję na temat opieki nad takimi ludźmi, co możemy poprawić, jak w Polsce mógłby ten system lepiej działać, co możemy jeszcze zrobić dla chorych, ale też dla bliskich, jak zaopiekować się całą rodziną. Słysząc o chorobie, tak poważnej chorobie, wielu widzów się boi tego rodzaju filmów. Tutaj nie trzeba się bać, bo twórcy filmu postarali się o to, żeby jednak to nie była jakaś dołująca, tylko przejmująca opowieść. Tak, dla mnie to jest film o miłości, fantastycznej rodzinie, która ma ogromne poczucie humoru. I dopiero później gdzieś ten dramat choroby pojawia się, ale do końca ci ludzie walczą o tę miłość i o tę rodzinę, do końca szukając tych jasnych aspektów. Film Strzępy ma wiele kolorów. I myślę, zaskakujący finał. Oj tak. Czyli warto obejrzeć od samego początku do samego końca. Z Agnieszką Radzikowską, grającą jedną z głównych ról w filmie Strzępy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który na ciekawe filmowe momenty zaprasza też na stronę Trójki. 10 minut do 14, za 10 minut serwis Trójki.